औचित्य माने धर्मानुकूल, धर्मानुकूल माने जिसमें अपना जो नियंत्रण है वो बना रहे, ये धर्मानुकूल है। जैसे आप मोटर चलाइए परंतु उसको रोकने वाला जो यंत्र है वो आपके काबू में होना चाहिए, वो बिगड़ा हुआ ना हो। तो ये जीवन से विषय भोग करना, इंद्रियों से विषय भोग करना, विषय द्वीप में जाना, ये मोटर चलाने के समान है, परंतु ये रोकने वाला जो यंत्र होता है क्या बोलते हैं उसको, ब्रेक, वारक है ना, सुन वारक, वारक माने जो धारण करे। तो नारायण और इसी को धर्म बोलते हैं। अच्छा, ये कहो कि इसकी जीवन में जरूरत नहीं है, तो उस दिन मैं गया था ना वो जैन मुनि के अनुग्रह से, तो मैंने सुनाया कि आप अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को सती सावित्री देखना चाहते हैं कि नहीं, माने वो कोई कुकर्म नहीं करेंगे आप देखना चाहते हैं। अच्छा, अपने भाई को, अपने माँ बाप को, अपने पड़ोसी को, अपने मित्र को, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने को छोड़कर बाकी सबको धर्मात्मा देखना चाहते हैं। आपकी पत्नी किसी की ओर बुरी नजर से न देखे, बेटी किसी के साथ न फंस जाए, माँ कोई गड़बड़ न करे, बाप बिल्कुल सदाचारी हो, ये तो आप चाहते हैं। अपने बारे में खूब चाहते हैं कि चाहे मैं झूठ बोलूं चाहे सच बोलूं, है ना, मैं चोरी करूं तो करूं पर मेरी पत्नी जेब में से एक पैसा ना निकाले, ये आप चाहते हैं कि नहीं है? माने आप दूसरों के जेब में से निकाल लाते हैं इस पर तो आपको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपकी पत्नी स्वयं आपके जेब में से कुछ न निकाले इस पर आपत्ति है। इसका अर्थ ये है कि आप अपने सिवाय सबको धर्मात्मा देखना चाहते हैं, तो आपकी इच्छा ये है कि सृष्टि धर्मात्मा रहे और मैं स्वयं अधर्मात्मा रह करके उसको बेवकूफ बनाऊं और चरू खाऊं। तो देखो आप, अच्छा पत्नी चाहती है कि हमारा पति दूसरे की पत्नी की ओर या बेटी की ओर या बहू की ओर न देखे, पत्नी चाहती है, तो यही चाहती है कि वो धर्मात्मा रहे, पर अपने बारे में सोचती है कि किसी को पता न चलने पाए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति अपने सिवाय दूसरे के अंदर धर्म को देखना चाहता है, मन धर्म की जरूरत तो है, लेकिन अगर आप शास्त्र से यही बात सीख लें इतनी कि हमको धर्मात्मा रहना चाहिए, दूसरा कोई रहे चाहे न रहे, तो इसका नतीजा क्या होगा, इसका फल क्या होगा, सब धर्मात्मा हो जाएंगे। और जब तक अपने को नहीं चाहेंगे दूसरे को धर्मात्मा बनाना चाहेंगे, तब तक धर्म टिक नहीं सकता। तो ये जितने प्रचारक हैं, उपदेशक हैं, महंत हैं, मंडलेश्वर हैं, आचार्य हैं, ये देखो असल में कुएं में भांग पड़ी हुई है। वो अपने को धर्मात्मा नहीं बनाना चाहते, दूसरे को धर्मात्मा बनाना चाहते हैं, इसी से दुनिया में लड़ाई झगड़ा मूर्खता इसी से फैलती है। वो तो धर्म क्या करता है, तो पहले आपको कर्ता के रूप में शरीर से अलग कर देता है। ये हाथ तो करण है, पांव करण है, जीभ करण है, ये तो आपका औजार है और इससे कर्म करने वाला जुदा है, तो एक तो कर्ता के रूप में आपको शरीर से अलग किया, दूसरे धर्म और अधर्म का विवेक करने वाला, आपको विवेकी बना दिया, और तीसरे देह के मरने के बाद भी धर्माधर्म का फल मिलता है, देह से अलग एक आत्मा है, ये विज्ञान आपके जीवन में इस विज्ञान का बीज डाल दिया। तो धर्म ने अनजान में ही आपके जीवन में पांव रखकर आपको मिट्टी में मिल जाने से बचाया कि आप कर्ता चेतन हो, आप देह नहीं हो। अच्छा, और आप स्वामी हो, आप कोई विकारी पदार्थ नहीं हो, मालिक हो। और इसने ये बताया कि सारे समाज का व्यवहार ठीक ठीक तब चलेगा जब तुम धर्मात्मा होगे। और ये भी उसने बताया कि मरने के बाद भी तुम रहते हो जहां तुम्हें धर्माधर्म का फल भोगना पड़ता है। धर्म ने आपके जीवन में ये विशेषता डाली। अब ये हुआ कि धर्म का फल क्या है? धर्म का फल है दृष्टि, बराबर। ये आप नारायण, इसका भी विज्ञान होता है। कौन सा काम करने के बाद आप अपने को सुखी अनुभव करते हैं और कौन सा काम करने के बाद आपके मन में गुलामी त्रास का उदय होता है? यह कर्म पूर्वोष्यस्यात् परितोषोऽन्तरात्मनः। काम करते करते तुम्हें आत्मतुष्टि का अनुभव हो तब तो ठीक है, और गुलामी का अनुभव हो, गुलामी का अनुभव हो तो कर्म गलत है। तुम्हारे मन में जो गुलामी उत्पन्न करे अधर्म, और जो संतुष्टि उत्पन्न करे वो धर्म। ये तो क्या बढ़िया, श्रुति स्मृति सदाचार और आत्मप्रिय, इन चारों के द्वारा धर्म का निर्णय होता है। मनुजी ने कहा श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियम आत्मनः एतत् चतुर्विधम् प्राहु साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। श्रुति और श्रुति से अविरुद्ध स्मृति, और श्रुति स्मृति से अविरुद्ध सदाचार, और श्रुति स्मृति सदाचार से अविरुद्ध आत्मतुष्टि, ये चारों बात धर्म में प्रमाण है। तो अब ये हुआ कि धर्म ने क्या किया, एक बहिरंग धर्म और एक अंतरंग धर्म, जो इंद्रियों का नियंत्रण करे, जो धन लेने में नियंत्रण करे, भोग करने में नियंत्रण करे, बोलने में नियंत्रण करे, कर्म करने में नियंत्रण करे, सो बहिरंग धर्म, और जो हमारी मनोवृत्तियों का नियंत्रण करे सो अंतरंग धर्म। अंतरंग धर्म, तो ये अंतरंग धर्म जो है वो क्या करता, इष्ट प्रधान होता है, अनर्थ निवृत्ति प्रधान होता है बहिरंग धर्म, और इष्ट प्राप्ति प्रधान होता है अंतरंग धर्म, और आत्मोन्मुख करने वाला होता है परमांतरंग धर्म। जागवल्प ने कहा अयम तु परमो धर्मो यद योगेन आत्मदर्शनम, योग द्वारा आत्मदर्शन करना ये परम धर्म है, परम धर्म। तो है ना, तो एक हुआ धर्म, एक हुआ भागवत धर्म, और एक हुआ परम धर्म, अंतर्मुख करने वाला धर्म। अब ज्ञान क्या, तो ये सब कर्म सापेक्ष हैं, ये कर्तव्य है। तो इसमें आपको है ना, धर्म करने के पहले धर्म का अनुभव नहीं होगा, धर्म करते समय भी धर्म का अनुभव नहीं होगा, धर्म के फल के रूप में आपको सुख सुख का अनुभव होगा, परम शांति का अनुभव होगा। तो धर्म का प्रत्यक्ष नहीं होता, और ब्रह्म जो है उसका प्रत्यक्ष होता है। तो ब्रह्म का निर्णय करने में तर्क युक्ति काम देती है और धर्म का निर्णय करने में श्रुति, शास्त्र, सद्गुरु, संप्रदाय इनकी प्रधानता रहती है, अपनी वासना की प्रधानता नहीं रहती। तो बोले अभी हमारे एक ने कहा कि आप तर्क को बांधते क्यों हैं, हमें छुट्टी दे दो चाहे हम जो तर्क करें। तो इसमें दोष ये है कि हम अपनी इंद्रियक और मानसिक अनुभूति के आधार पर ही तो तर्क करते हैं, हैं? जितने तर्क करते हैं और तर्क में एक आधार होता है भाई, इंद्रियक और मानसिक अनुभूति के आधार पर तर्क करते हैं तो, और लक्ष्य जो है वो इंद्रियक और मानसिक अनुभूति से परे है, आत्मानुभूति रूप है। तो अतीन्द्रिय लक्ष्य का निर्णय करने के लिए अतीन्द्रिय वस्तु के अनुभव के प्रमाण के अनुकूल जो तर्क होगा वही ग्राह्य होगा, दूसरा ग्राह्य, दूसरा तर्क ग्राह्य नहीं होगा। तर्कनम, तर्कनम मान माने, तर्कनम माने क्या होता है, निहनम, संभावनाओं पर विचार करना। तर्क माने तर्कनम, अभ्युवनम, संभावनाओं पर विचार करने का नाम तर्क है। इसी से इसको बोलते हैं संस्कृत भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो उलट के बनाए गए हैं, हो आप पहचान जाओगे हम बताएंगे, उलट के बनाए जाते हैं। कौन से, जैसे सिंह शब्द है ये उलट के बनाया हुआ है, सिंह तो आप जानते हैं, ये हिंस, हिंसा, हिंस, हिंसा का उलट के संस्कृत भाषा में सिंह शब्द बना हुआ है, जो हिंसन करे सो सिंह, हिंस का सिंह कर दे। और ये तर्क शब्द भी बिल्कुल वैसा ही है, ये कैसा है, कर्त, कर्तरी, कैंची है ना, कैंची, कर्तरी बोलते हैं कैंची से, कृति क्रमतमे धातु है, कृति क्रमतमे, उससे शब्द बनता है कर्त, उसको उलझ दिया तो हो गया तर्क। जो काटे बनाए नहीं, काटे, एक महात्मा कहते थे कि हम एक दिन एक दर्जी के घर गए तो देखा टोपी लगा रखा था, तो सुई से जब कोई काम कर लेता तो उसको टोपी में फेंक देता और कैंची से काम कर लेता तो उसको धरती पर फेंक देता। तो हमने ये सीखा कि सुई तो जोड़ने का काम करती है, तो जो जोड़ने का काम करे तो सिर पर रखने लायक है और जो काटने का काम करे तो धरती पर फेंकने लायक है। तो ऐसे ये महात्मा लोग दृष्टि से बात करते हैं। तो ये तर्क जो है ये केवल काटता है, कैंची है, विध्वंसक है ना, ये रचना, रचना पक्ष, इसमें रचना पक्ष नहीं है। अब ब्रह्मज्ञान जो है वो आत्मा के रूप में ब्रह्म का प्रत्यक्ष कराने वाला है। तो यहां श्रुति भी होती है और संशय हो तो मनन भी होता है और विपर्य भी होता है, परंतु आत्मा को ब्रह्म अनुभव करने में सहायक जो मनन है और जो निधिध्यासन है वो ग्राह्य है। आत्मा को ब्रह्म रूप से अनुभव करने में जो बाधक तर्क है, बाधक युक्ति है, मैंने आपको ये सुनाया कि जहां मनुष्य है वहां से जहां वो पहुंचना चाहते हैं वहां जहां पहुंचना चाहता है, दोनों के बीच को मिटाने वाला, दोनों के अंतर को जो मिटावे, जो बाधक विघ्न को हटावे, उद्देश्य के अनुरूप होवे, उस तर्क को तो मनन कहते हैं। और जहां उद्देश्य अज्ञात है कि हमको कहां पहुंचना है ये मालूम नहीं है, एक आदमी स्टेशन पर गया, उसके पास पैसा भी था, है ना, टिकट के लिए स्टेशन मास्टर के सामने पैसा डाल दिया, बोले कहां का टिकट तुमको दें, बोले कि बाबा ये सब हम नहीं जानते, जहां की तुम्हारी मौज हो वहां का दे दो। अरे बाबा पूरब का, पश्चिम का, उत्तर का, दक्षिण का, तो तर्क जो है ना, तर्क वो कहता है कि चाहे बाबा जहां पहुंचा दो। और जब श्रुति से स्टेशन का मालूम होता है, स्टेशन क्या है, ब्रह्मात्मज्ञानुभूति, हमको टिकट चाहिए कहां का, तो जिससे ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव हो जाए, है ना, तब उसके अनुरूप जो तर्क करेंगे उसका नाम होगा मनन, उसके अनुरूप रेलगाड़ी पर बैठेंगे तो उसका नाम होगा निधिध्यासन, उसका नाम होगा निधिध्यासन। इसलिए जहां प्रत्यक्ष अनुभव करने की वस्तु है वहां उस वस्तु का पता लगा लो कि वो क्या है, तो वो आत्मा की ब्रह्मता का अनुभव है। वो लोग गलत रास्ते पर चल रहे हैं जो समझते हैं कि वेदांत से आत्मा को ब्रह्म बनाया जाता है, वेदांत ज्ञान के द्वारा ध्यान करके आत्मा को ब्रह्म नहीं बनाया जाता। हाँ, आत्मा सचमुच पहले से ही ब्रह्म है, परंतु किसी कारण से है ना, इसकी जानकारी में, ज्ञान में बाधा पड़ गया है, बाधा पड़ गई है किसी कारण से, अज्ञात कारण से। उस अज्ञात कारण को, उस अनिर्वचनीय कारण को, भेद डालने वाले कारण को मिटाने के लिए वेदांत है, आत्मा को ब्रह्म बनाने के लिए वेदांत नहीं है। आत्मा तो सिद्ध रूप से ब्रह्म है। तो वही धर्म को जानने के लिए तो श्रुति स्मृति सदाचार आत्मरुचि ये सब चाहिए, और ब्रह्मज्ञान के लिए आत्मा की ब्रह्म बोधक श्रुति चाहिए, और जो साक्षी है वो देश काल वस्तु से कटता नहीं है, ये तर्क चाहिए। जो देश काल वस्तु को जान रहा है वही देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न ब्रह्म है, ऐसा चाहिए। तो अनुभवावसानत्वात् भूत वस्तु विषयत्वाच्च ब्रह्मज्ञानस्य, ब्रह्मज्ञान अनुभव स्वरूप है, और जो वस्तु पहले से मौजूद है उसके लिए है। ब्रह्म माने अनंत, तो अनंत पहले से है कि तुम उसको बनाओगे, ब्रह्म माने अपरिच्छिन्न, वो पहले से है कि उसको तुम बनाओगे, तो वो कौन है। तो ये जो कौन है जो प्रश्न है ना, वो कौन है, इस प्रश्न को जीव से तुमने बोला तो तुम्हारे मन में था कि नहीं, मन में था तब ना जीव ने बोला, तो मन में प्रश्न है मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, है ना। तो अच्छा, इस प्रश्न की वृत्ति को कौन देख रहा है, आत्मा साक्षी। तो ये जो आत्मा है, ये जो दृष्टा है, ये जो साक्षी है, ये प्रश्नाकार वृत्ति और प्रश्नाकार वृत्ति का बीज अंतःकरण, और अंतःकरण में मालूम पड़ने वाले किसी भी देश काल और वस्तु से परिच्छिन्न नहीं है, क्योंकि इनसे न्यारा इनका साक्षी है। देशाभाव उपलक्षित कालाभावोपलक्षेत द्रव्याभावोपलक्षेत इसके लिए श्रुति चलती है। तो अनुभवावसानत्वाद भूत वस्तु विशेषत्वाद से ब्रह्म ज्ञानस्य अनुभवावसानत्वाद का क्या अर्थ होता है आपको कभी कभी कोई शब्द का अर्थ भी बड़ा विलक्षण होता है। ये भाव शब्द जो है ये भू धातु से बनता है, भवनम भवः भवति अस्मादिति भवः भवति अस्मादिति भवः कारणम शिवा सर्वज्ञ भवति अस्मादिति जन्मादेश से जैसा भवः शिवः भवनम भवः होना भव जिससे होवे और जो हो दोनों को भव बोलता है। भवनम भवः भवति अस्मादिति भवः जिससे पैदा हुआ और जो पैदा हुआ कार्य और कारण दोनों का नाम भव है। अब जरा देखो उसके साथ लग गया अन्न, अनुभवती अनुभव आपको ये ध्यान देंगे तब ये आश्चर्य मालूम पड़ेगा, बिना ध्यान दिए नहीं कि भू धातु से सत्ता अर्थक भू धातु से बना हुआ भव शब्द अनु उपसर्ग लगते ही ज्ञान का वाचक हो गया, चेतन का वाचक हो गया। बड़ी विचित्र बात हो गई ना, जो केवल भवति विद्यते है इस अर्थ में जो भव शब्द था वही शब्द अनु उपसर्ग लगने के बाद अनुभव का ज्ञान का वाचक कैसे हो गया। तो अनुभव तो ज्ञान है और भव तो सत्ता है, तो इसका अर्थ है कि अज्ञान दशा में जो चीज भव के रूप में भासती है माने कार्य और कारण के रूप में भासती है उसकी यथार्थता का ज्ञान होने पर वो अनुभव स्वरूप ही होती है। अनुभव से पृथक न कार्य है होना है और न जिससे होता है सो है, माने अनुभव से पृथक कार्य कारणात्मक प्रपंच नहीं है। अनुभवो ब्रह्म, अनुभव माने ब्रह्म, अनुभव माने ब्रह्म। अब अनुमाने जो पीछे हो सो ब्रह्म अनुभवति, तो कस्मातनु कार्य कारणातनु भवति उपलब्ध्यते। अब आप देखो अपने को दुनिया में जितने कार्य कारण हैं उनके अनु आप हैं कि नहीं, जरा आप अपने में अनुभव शब्द का अर्थ बताइए। जो कुछ हुआ और जो कुछ होगा और जिससे जो कुछ होता है जो कार्य कारण संबंध है उसके पीछे आप ही विद्यमान हैं। आपको ही कार्य भासता है, आपको ही कारण भासता है। जो कार्य कारण होता है वही तत्त्वम होता है, कार्य की उपाधि से तत् और कार्य की उपाधि से त्वा, और जहां कार्य कारणात्मक प्रपंच नहीं है वहां तत् और त्वम का जीव और ईश्वर का भेद भी नहीं है। भेदाभावोपलक्षितत्व ये आत्मा का लक्षण हुआ, भेद और भेदाभाव दोनों का साक्षी कौन है तो आत्मा। कौन से भेद, काल भेद, देश भेद, द्रव्य भेद, सजातीय भेद, विजातीय भेद, स्वगत भेद, इन सबके भेदाभाव से उपलक्षित जो आत्मा है वो भेद वस्तु न होने के कारण भेदक वस्तु से असंस्पृष्ट होने के कारण वो ब्राह्मण है। माने जो तुम अपने आप को देह समझते हो गलत, इंद्रिय वाला समझते हो तो गलत, मन वाला समझते हो गलत, बुद्धि वाला समझते हो गलत, शांति समाधि वाला अपने को समझते हो गलत, अपने को लंबा चौड़ा देश वाला समझते हो तो गलत, का अपने को नित्य काल वाला समझते हो तो गलत, का अपने को बीज वाला समझते हो गलत, तो माया वाला समझते हो गलत। तुम कोई वाला नहीं हो, तुम दारू वाला नहीं हो, तुम द्वेष वाला नहीं हो, है ना। तो तुम कौन हो? तो तुम ब्रह्म हो। ब्रह्मो माने अनंत, अपरिच्छिन्न, अखंड वस्तु हो। तो ये अनुभवावसानत्वात्। और एक बड़ा भारी फर्क जो पड़ता है आपको क्या सुनाना, भूत वस्तु विशेषवा, कोई चीज बनाना होता है तो उसका ज्ञान दूसरे ढंग का होता है, और कोई चीज पहले से मौजूद होती है तो उसका ज्ञान दूसरे ढंग का होता है। बनानी हो चीज तो उसको लंबी बना दें कि चौड़ी बना दें कि गोल बना दें, बनाने वाला स्वतंत्र होता है कि नहीं। हमारे पहले पंडित जी पढ़ाते थे तो वो उनको ये तकिया तकिया कलाम था, तो है कि नहीं, है कि नहीं। घड़ी की डिजाइन बदलती रहती है, जेवर की डिजाइन बदलती रहती है, कपड़े के डिजाइन बदलते रहते हैं, क्यों? इसी से कभी कभी व्यापारियों को बड़ी कठिनाई होकर जाना पड़ता है। एक डिजाइन खूब चल जाती है बाजार में तो समझते हैं कि इसमें बड़ा फायदा होगा, जब वो तैयार करने लगते हैं तब तक वो बदल जाती है, फिर इसका फैशन बदल गया, है ना, बदल गया, अब उनकी चीज पुरानी पड़ गई, कौन चीज है। कि जो चीज बनाई जाती है उसमें बनाने वाले का स्वातंत्र रहता है, वो बनावे न बनावे उल्टा बनावे। तो ये धर्म कर्म जो है ये बनाने की चीज है, परंतु जो चीज जैसी हो उसको वैसा जानना इसको ज्ञान बोलते हैं। तो धर्म कर्ता के अधीन होता है, और वस्तु का जो ज्ञान है वो कर्ता के अधीन नहीं होता है, जैसी वस्तु होती है वैसा होता है। तो कर्तव्य ही विषय मानुभवापेक्षा इसी श्रुत्याधीना वो प्रामाण्यम सियात। कर्तव्य विषय में जैसे जैसे सिखाते जाओ वैसे वैसे करते जाए, इसमें श्रुति का प्रामाण्य है, ऐसा चाहे वैसा कर सकता है, न करे उल्टा करे। लौकिक कर्म में भी ये बात है और वैदिक कर्म में भी ये। इसके लिए लौकिक दृष्टांत देते हैं, यथा अश्वेन गच्छति तद्भ्याम गच्छति अन्यथा वा गच्छति नवा गच्छति। किसी को कहीं जाना है वो घोड़े पर चढ़ के जा सकता है, और बंबई में घोड़े का अर्थ मोटर है, समझ अपनी हार्स पावर की मोटर है तुम्हारी, ये हार्स जो है ना हार्स पावर, ये घोड़े की हय की हो, है ना, हय बोलते हैं ना, हय हय रेशा, रेशा शब्द है, रेशा संस्कृत में रेशा शब्द है। तो उतर करके जाए, पैदल जाए या विक्टोरिया पर चढ़ के जाए या न जाए, जब जाने की क्रिया करनी है तो मनुष्य स्वतंत्र है, ऐसे वैदिक कर्म है। अतिरात्र में षोडशी का ग्रहण करे, अतिरात्र में षोडशी का ग्रहण करे न करे, तो दोनों प्रकार के वचन मिलेंगे, ग्रहण करे कि न करे, सूर्योदय पर हवन करे कि सूर्योदय के पहले हवन करे। तो अब विधि प्रतिषेध जो है ना उनकी जरूरत है, क्या करे क्या न करे, भाई ये करे और ये न करे, उसमें वेद रोक सकता है ना, विकल्प भी होता है, उत्सर्ग भी होता है, अपवाद भी होता है, अनेक प्रकार के विकल्प होते हैं, उत्सर्ग होते हैं, अपवाद होते हैं, परंतु तत्व वस्तु के बारे में किंतु तत्व वस्तु के बारे में ऐसे नहीं हो सकता जैसे घोड़े से जाए कि पैर पांव से जाए कि विक्टोरिया से जाए कि मोटर से जाए कि न जाए, ये बात जाने में तो हम स्वतंत्र हैं, पर एक खंभे को खंभा न समझें इसमें स्वतंत्र हैं, खंभे को हाथी समझ लें इसमें स्वतंत्र हैं, क्योंकि कर्म संबंधी जो समझ है वो भीतर से निकलती है वासना के अनुसार, और वस्तु संबंधी समझ में उस वस्तु का जैसा स्वरूप है उसके अनुसार उसको समझना पड़ता है। ये जो विकल्पना होती है कि नहीं है नारायण, अब ये वस्तु को ठीक ठीक ज्यों की त्यों समझना ये पुरुष की बुद्धि के अधीन नहीं है, कि हम इसको ऐसे ही समझते हैं। तो किसी ने कहा कि हम तो ब्रह्म को सगुण ही समझते हैं, तो तब तुम अपनी समझ बता रहे हो, ब्रह्म को थोड़े बता रहे हो। किसी ने कहा कि हम तो बिल्कुल निर्गुण ही समझते हैं, अरे भाई तुम्हारी समझ का उतना महत्व नहीं है जितना इस बात का महत्व है कि दरअसल ब्रह्म सगुण है कि निर्गुण है। तो देखो तुम्हारी बुद्धि लगी रहेगी तब तो सगुण ही रहेगा, और जब स्वयं अनुभव करके तुम अपने को ब्रह्म स्वरूप जान लोगे तब बुद्धि जो है वो बाधित हो जाएगी। जब बुद्धि बाधित होगी तब तुम निर्गुण ब्रह्म होगे, बुद्धि रहते तो तुम स्वयं सगुण बने रहोगे, ये बुद्धि तो बांधती है। अच्छा अभी प्रसंग आपको सुन जड़ता के साथ मिल जाने में कोई प्रतिबंध उपस्थित नहीं कर सकता। धर्माधर्म का विरोध जो है वो अपने को जड़ का स्वामी सिद्ध करता है। हम जड़ नहीं है, इस जड़ शरीर के स्वामी हैं। कर्तृत्व द्वारा नया शरीर उत्पन्न कर सकते हैं, और यही धर्म कर्म से उत्पन्न हुआ शरीर है, धर्म के अनुसार देह पाप के बाद मन मृत्यु के बाद भी गति होती है, इसलिए हम देह नहीं है। तो श्रद्धा विश्वास के द्वारा, अनुष्ठान के द्वारा देहातिरिक्त आत्मा की अनुभूति, ये धर्म का पहला काम है। ऐसा कोई धर्म नहीं हो सकता जिसमें देह से जुदा आत्मा को न माना जाए। धर्म ऐसा नहीं हो सकता, चाहे ईसाई हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, जैन हो, तार्किक हो, सिख हो, देह से जुदा आत्मा को स्वीकार करना ये धर्म सामान्य का लक्षण है। धर्म सामान्य माने सब धर्म। इसलिए चार बात मत धर्म के अंतर्गत नहीं माना जाता। अच्छा, अब रहा ये कर्ता भोक्ता जो आत्मा है, तो चाहे तो उसको इस एक इष्ट की ओर उन्मुख कर दें, तो उपासना हो गई, और अपनी ओर उन्मुख कर दें तो योग हो गया, और इसका अंतर्जाने और अंतकरणांतर्जाने एक दिशा राम कृष्ण शिव विष्णु आदि अनेक किस्से हैं, और कर्ता और जीव है, सबने अंतर्यामी रूप से ईश्वर एक है, और नियम नियामक भाव भी तभी तक है जब तक उपाधि है। अब ये जो उपाधि से अलग किया हुआ चिंतन है, आत्मचिंतन, इसको श्रुति बोलती है, हम बोलते हैं कि ब्राह्मण तुम्हें कोई शंका हो इसके बारे में तो पूछ सकते हो। बोले हम पापी हैं, पुण्य आत्मा हैं, बोले भाई ये तो कर्म के साथ तादाद में करके तुम ऐसा मानते हो जैसे किसी की काल में न तुम पापी रहते हो न पुण्यात्मा रहते हो। तो भाई हम विषयी हैं कि उपासक, कई बात को मन पर कर्म से तादाद में होकर के मानते हो, तो हम विक्षिप्त हैं कि शांत, पहले बात भी अंतकरण की शांति और विक्षिप्त बात को अपने को मानते हैं। नहीं, हम तो परिच्छिन्न है, बोले देश काल और वस्तु के साथ तादात्म्य करके तुम अपने को परिच्छिन्न मानते हो। तो तादात्म्य क्या है, तब दृष्टा होकर दृश्य के साथ मिल जाना यही तादात्म्य है। तो ये देश का देश काल वस्तु सजाति युद्ध जाति स्वगत ये सब दृश्य हैं, और इनके साथ जब तुम अपने आप को मिला देते हो तब परिच्छिन्न हो जाते हो। अच्छा, हम अपने को अब किसी के साथ किसी भी दृश्य के साथ नहीं मिलाते हैं, बोले तब देखो तुम ब्रह्म हो, बात तो सीधी है। तो मान ये जो ज्ञान मात्र आत्मा है इससे सत्ता कोई भी जुदा नहीं होगी, वो होगी तो दृश्य होगी, दृश्य होगी तो आश्रित सत्ता होगी, आधेय सत्ता होगी, दृश्य सत्ता होगी, परिच्छिन्न सत्ता होगी, जो अन्य होगा वो बदलता हुआ जाएगा, चाहे उसको दृष्टा मानो, चाहे ईश्वर मानो, चाहे जगत मानो, चाहे माया मानो, जो अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा से होगा वो एक तो ज्ञान स्वरूप आत्मा हमारे आश्रित होगा, आश्रित आश्रय में भेद उत्पन्न नहीं कर सकता, दृश्य दृष्टा में भेद उत्पन्न नहीं कर सकता, काल परिच्छिन्न काल के दृष्टा में भेद उत्पन्न नहीं कर सकता, देश परिच्छिन्न देश के दृष्टा में भेद उत्पन्न नहीं कर सकता, द्रव्य परिच्छिन्न उपाधि दृष्टा में भेद नहीं कर सकती। तो ये जो दृष्टा है ये अद्वितीय ब्रह्म है, इसके सिवाय दूसरी जो भी कोई चीज मालूम पड़ती है वो बाधित सत्ता है, अबाधित सत्ता, मैं नहीं हूं, आत्मा नहीं है, ये अनुभव कभी किसी को हो नहीं सकता, और दूसरी वस्तु जो है वो आत्मसत्ता से ही सिद्ध होती है। इसलिए सीधी सीधी बात ये है कि जिसको तुम मैं बोलते हो, इसका जो साफ माने असली शुभ निष्कलुष निर्दृश्य निरवय निर्विकार अदेश अकार जो ज्ञान स्वरूप अपना आ पाए, माने जो ज्ञानात्मक सत्ता है वो अखंड और अद्वय है, और जो ज्ञान रहित सत्ता है वो आरोपित है उसमें, और आरोपित होने के कारण जिसमें जो आरोपित होता है वो उससे जुदा नहीं होता है, वो अभ्यस्त सर्प के समान है जो व्यक्ति से पृथक नहीं है। तो ऐसा अखंड अद्वय तत्व का बोध ये वेदांत कराता है। अब बोले भाई, विकल्प उत्सर्ग अपवाद ऐसे करें कि ऐसे न करें, ये ऐसे ही करें, ये ऐसे न करें, विकल्पना उत्सर्ग और अपवाद ये कर्ता की अधीन जो तत्व होता है, कर्म होता है, उसमें होता है, ये कर्म ऐसे करें कि ऐसे करें, ये धर्म में प्रश्न है, ब्रह्म में ये प्रश्न नहीं है। धर्म ऐसा है कि ऐसा है, ये प्रश्न है। धर्म में हम नियम करते हैं कि ये करेंगे, धर्म में हम अपवाद करते हैं कि ये नहीं करेंगे, परंतु जो तत्व वस्तु होती है उसमें यह वस्तु ऐसी है कि ऐसी नहीं है, है कि नहीं है, ये विकल्प उसमें नहीं होता। क्यों? तब विकल्प जितना होता है वो पुरुष की बुद्धि में होता है। जैसे ये वस्तु लाल है कि पीली है, ये दृश्य वस्तु में विकल्प होगा। दृष्टा को अगर कहोगे कि दृष्टा लाल है कि काला है, तो लालपना और कालापना दृश्य में होगा, दृष्टा में नहीं। तो एक जिससे कहा है कि आप बढ़ता है, तो ये भेद दृश्य में होगा, दृष्टा में नहीं। तो 100 वर्ष जीता है कि 50 वर्ष, तो ये भेद दृश्य में होगा, दृष्टा में नहीं। तो ये जो दृष्टा है इसमें प्रक्रिया संबंधी, प्रकार संबंधी कोई विकल्प नहीं है कि ऐसा है कि वैसा है, क्योंकि ऐसा और वैसा दोनों दृश्य में होता है, दृष्टा में नहीं। जब अनिदृत अतादृत तात्रिक तत्व निवेश्यता, संस्कृत सिंह ने प्रसंग लाया कि तत्दृत ब्रह्म कैसा है, ईदृत। तो बोले कि न ईदृत न तादृत, न ऐसा न वैसा, क्योंकि ऐसा और वैसा प्रकार है ना, और ये दृश्य में होता है। ज्ञान मात्र वस्तु में ऐसा वैसा नहीं होता, ऐसा वैसा तो भाष्य है, ज्ञान नहीं है। तो बोले तो अच्छा भाई, अस्ति नास्ति है कि नहीं है? बोले ये सत्ता के स्वरूप के संबंध में विकल्प है कि नहीं है, ऐसा है कि वैसा है, ये तो प्रकार का विकल्प है, और है कि नहीं है ये सत्ता के संबंध में विकल्प है। ये विकल्प कहां होते हैं कि पुरुष की बुद्धि जितना जितना अनुभव करती है उसके संबंध में, माने दृश्य के संबंध में ही घटहस्ति और घटनास्ति ये प्रत्यय भी दृश्य के संबंध में ही होते हैं। जो अस्ति नास्ति दोनों प्रत्यय का साक्षी है, वो न अस्ति क्रिया का विषय है न नास्ति क्रिया का विषय है। तो इसलिए कहो कि आत्मा के संबंध में भी लोगों का मतभेद है, ऐसा भी मतभेद है कि आत्मा है, और ऐसा भी है कि नहीं है। आत्मा के बारे में भी तो लोग लड़ते झगड़ते हैं, और एक बात हम अपने श्रोताओं से विदय शक्ति बता देते हैं कि जो लोग केवल प्रश्न का हल याद कर देते हैं और प्रश्न के हल करने की रीति को नहीं समझते हैं, है ना, 1 घंटा व्याख्यान से लिया अस्तित्व का मतलब यही है जी कि आत्मा ब्रह्म है, तो ये तो उत्तर की किताब में जैसे कोई उत्तर लिखा हुआ हो, जवाब लिखा हुआ हो गया। ये कैसे निकला ये बात समझ में नहीं आ रही, इसमें मनन निधिध्यासन नहीं हुआ। तो देखो बात ये है कि जो साध्य होता है, जो चीज बनानी होती है, उसमें अपनी बुद्धि जितना जितना प्रवेश करती है उतना उतना उसको बनाते जाते हैं और उसको करते जाते हैं। इसमें नतीजा निकालने की चीज नहीं है, बोले हाँ हमने घंटे भर व्याख्यान सुना, कुल का मतलब यही निकला ना। अरे तुमने तो उस व्याख्यान पर कुलाड़ा मार दिया, चौपट कर दिया, हमारे वो सब बेकार बोला गया जितना तुमने बोला, जितना तुमने बोला तो जरूरी और ठीक और बाकी सब गैर जरूरी। तो वेदांत विद्या जो है ये विद्या है, और जो वासनावान प्राणी है उनकी बुद्धि में इसका आरूढ़ होना थोड़ा कठिन है। ये तो लघिष्ठा तिलकर ही वस्तु तंत्र में होता है। वो बुद्धि की अपेक्षा से भी जितना जितना तुम्हारी बुद्धि में आता गया है ना, उतना उतना उससे बैठते जाओ करते जाओ, वो बुद्धि तंत्र नहीं है, वो वस्तु तंत्र है। देखो बात दो टूक है, एक खंभा तुमको दिख रहा है, तो ये पुरुष है कि चोर, ये आदमी है कि चोर है कि सिपाही है कि भूत है, इनमें से ज्ञान कौन सा है और अज्ञान कौन सा है। खंभे को खंभा समझना तो ज्ञान है, और उसको पुरुष समझना एक आदमी खड़ा है या चोर खड़ा है या सिपाही खड़ा है, ये समझना ये गलत है। तो स्थान रेवा इसी तत्व ज्ञानम वस्तु तंत्र स्वभाव तत्र पुरुषोगा अन्योगा यदि मिथ्या ज्ञान है, उसको मनुष्य समझना या उसको भूत प्रेत समझना ये मिथ्या ज्ञान है। इस प्रकार देखो धर्म जहां कर्ता में से निकलता है कि इस कर्ता के लिए ऐसा धर्म, तो वो कर्ता होता है खास देश में, अब वहां के धर्म में और दूसरे देश में रहने वाले के धर्म में फर्क है। जो रूप में हो और पानी से स्नान न करे कपड़े बदल ले तो इतने से उसका धर्म पूरा हो जाएगा, क्योंकि वहां बहुत ठंडा है, लेकिन जो गर्म देश में रहता है उसका कपड़ा बदलने से धर्म पूरा नहीं होगा, उसको जल से स्नान करना चाहिए तब उसका धर्म पूरा होगा। जहां अन्न होता ही नहीं है वहां के भोजन में धर्म कैसा होगा, और जहां अन्न पैदा होता है वहां के भोजन में धर्म कैसा होगा, कैसे अंतर होगा। और जिसकी लंबी लंबी दाग होती है मुंह में उसके भोजन में, और जिसके बराबर दांत होते हैं कुंडकली के समान है हीरे के समान मुंह में सजाए हुए, तो हीरा जो है वो मांस काटने के लिए नहीं होता, वो हीरा हीरा काटने के लिए होता है ना, कना वो गेहूं काटने के लिए, चना काटने के लिए, अंगूर काटने के लिए, वो मांस काटने के लिए नहीं है। तो देश की दशा से, समय की दशा से, संप्रदाय की दशा से, जाति की दशा से, मनुष्य की दशा से धर्म में भेद होता है। ये कहीं क्रिया किसी व्यक्ति के लिए धर्म हो जाती है, किसी के लिए गृहस्थ के लिए जो धर्म हो जाता है वही सन्यासी के लिए अधर्म हो जाता है, और जो सन्यासी के लिए धर्म होता है वही गृहस्थ के लिए सदा से अधर्म हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में धर्म जो है वो प्रति पुरुष अलग अलग, प्रति जाति अलग अलग, प्रति संप्रदाय अलग अलग, प्रति देश अलग अलग, प्रति काल अलग अलग, अवस्था से अलग अलग, वय से अलग अलग, पात्र से अलग अलग, पुरुष की योग्यता कैसी है अधिकार भेद से धर्म का भेद होता है। लेकिन वो भी मनुष्य में जो चैतन्य है कर्ता चैतन्य उसकी अपेक्षा से होता है, वो बाहर की चीजों की अपेक्षा से नहीं होता है, उसमें भी मनुष्य की प्रधानता है। तो नारायण। जो होती है उसका ज्ञान खुदा है, वो बिल्कुल न्यारा है। उसमें देश का भेद, काल का भेद, संप्रदाय का भेद, जाति का भेद, अधिकारी का भेद नहीं होता है। जो सत्य होता है वो जैसा सत्य होता है वैसा जाना जाता है, और धर्म हमारी योग्यता जैसी होती है उसके अनुसार जाना जाता है। योग्यता की उपाधि से धर्म ज्ञान होने के कारण उसमें भेद है, और निरुपाधिक वस्तु की दृष्टि से तत्व का निर्णय होने के कारण उसमें भेद नहीं होता है। तो इस प्रकार वस्तु तंत्र और कर्तृतंत्र दो प्रकार के प्रमाण श्रुति में होते हैं। वस्तुतंत्र विषय के लिए अलग होता है और कर्तृतंत्र विषय के लिए अलग होता है। एवं सति ब्रह्मज्ञानमपि वस्तुतंत्रमेव भूत वस्तु विषयत्वात्। इसलिए ये जो ब्रह्मज्ञान है अनंत, क्या अनंत, विघट की उपाधि से आकाश छोटा लगता है और मकान की उपाधि से आकाश उससे बड़ा लगता है, परंतु घड़े की दीवार और मकान की दीवार के बिना देखें तो आकाश जो है वो परिपूर्ण लगता है। तो दीवारों के कारण जो आकाश में तारतम्य न्यूनाधिक, घटोपहित आकाश न्यून है और गृहोपहित आकाश बृहत है, ये जो घट और मकान के कारण जो आकाश में न्यूनता और अधिकता मालूम पड़ती है वो औपाधिक है, और आकाश जो वस्तु है वो न मकान जितना है और न तो खड़ा जितना है, वो तो अखंड और अनंत है। इसी प्रकार ये जो आत्मचैतन्य है ये न तो विकारी है और न तो कभी पैदा हुआ है न कभी मरेगा, क्योंकि पैदा होना और मरना दोनों चेतन के अस्तित्व से ही सिद्ध होता है। चेतन पैदा नहीं हो सकता, क्यों बोले पैदा होना जिसको मालूम पड़ता है, जो पैदा होने के पूर्व सिद्ध है उसका नाम चेतन है। चेतन मर नहीं सकता, क्योंकि मरना जिसको सिद्ध होता है वो चेतन है, मरने को जो जानता है उसका नाम चेतन है। तो जन्म के भी पूर्व जो सिद्ध है और मरण के भी उत्तर जो सिद्ध है, और बहिरंग अंतरंग दोनों के भेद को जो जानता है उसका नाम चैतन्य है। ये वस्तु तंत्र है। अनंत का जब किसी को ज्ञान होगा तो एक बात तो उसमें यह है कि आत्मा से अभिन्न हुए बिना कोई चीज अनंत नहीं हो सकती, क्योंकि एक आत्मा और एक अनंत, तो दो हो जाएंगे, कोई अनंत नहीं होगा। तो ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है इससे जो अभिन्न सत्ता है, और जो अनंत सत्ता है उससे अभिन्न जो आत्मा है उसी को ब्रह्म कहते हैं। अनंत सत्ता से अभिन्न ज्ञान और ज्ञान से अभिन्न अनंत सत्ता, माने जहां सत्ता ज्ञान से अलग होगी वहां जड़ हो जाएगी। आपसे अलग अगर ब्रह्म होगा तो जड़ हो जाएगा, और आप अगर ब्रह्म से अलग होंगे तो टुकड़े हो जाएंगे, कट जाएंगे, परिच्छिन्न हो जाएंगे। आपसे अलग ब्रह्म देहोत है और ब्रह्म से अलग आपका सिर कट गया है। तो ऐसा ये वस्तुतंत्र है जिसको मनुष्य की बुद्धि अदल बदल नहीं सकती, क्योंकि ये सिद्ध वस्तु के संबंध में, सिद्ध वस्तु के संबंध में है। तो असल में तो पूछो तो विद्यारण्य स्वामी ने तो एक जगह ऐसे बताया, घटवत किन्न भाषते, पंचवती का श्लोक, जैसे घट का प्रत्यक्ष होता है वैसे ब्रह्म का प्रत्यक्ष नहीं होता, बोले बिल्कुल वैसे ही होता है, बिल्कुल वैसा ही होता है। तो एक जगह कई घट रखते, कोई सोना का, कोई पीतल का, कोई बच्चे से कह दिया सोने का घड़ा ले आओ, अब वो पहचानता ही नहीं है सोने का घड़ा, तो उसके काम सोने के घड़े को देखता है तो पहचानता नहीं। घट उसको अपरोक्ष है परंतु अज्ञात है। देखो घट अपरोक्ष है परंतु अज्ञात है, वहां जैसे एक छीना नाम की स्त्री रहती हुई है, बंदी नाती नाती ना सब तरह की होती है, छीना भी है, इसमें क्या बात है। परंतु आप उसको पहचानते नहीं। अच्छा, आप उसको कैसे पहचानेंगे जरा सोचिए। आपसे तो देख ही रहे हैं पर पहचानते नहीं है, काम से सुन ही रहे हैं कि यहां बैठी है, पहचानते नहीं है, काम से भी सुन रहे हैं। संभव है आप उसको पहचानते भी सुन ले तब न पहचाने, सुन भी लेना पहचाने, परंतु जब बात किसी द्वारा बताया जाएगा, अपरोक्ष पदार्थ, जब अपरोक्ष पदार्थ अज्ञात होता है तब वो केवल वाक्य के द्वारा ही बोधित होता है, बोधित नहीं होता। प्रत्यक्ष अनुमान उपमान वाक्यावसान ही बोध है इसका। तो क्या वाक्य से प्रत्यक्ष ज्ञान होगा? क्या नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञान तो आई है, अज्ञान है केवल। ये जो अपना आत्मा है ना, ये प्रत्यक्ष है, अपरोक्ष है, परंतु इसकी ब्रह्मता अज्ञात है। यही देश काल वस्तु का शास्त्रीय अधिष्ठान है, यह अज्ञात है। तो ये बात जो है बोले अच्छा दूसरे प्रमाण से जाने, और दूसरे प्रमाण की बात भी करना, तो ब्राह्मण प्रमाणांतर विषयक तो नहीं रहती। पूर्व पक्षी ने कहा कि आओ हम दूसरे प्रमाण से ब्रह्म को जान लेंगे, तो वेदांत वाक्य विचारणा अनर्थिका होगा। वेदांत वाक्य के विचार करने की जरूरत नहीं है, ये प्रमाण का अर्थ लोग नहीं समझते। प्रमाण माने होता है तद विषयक वृत्ति जनकत्व। जिस वस्तु को हम पहचानना चाहते हैं, अंतःकरण में तदाकार वृत्ति का जो जनक है, माने जिस वजह से, जिस कारण से अंतःकरण में तदाकार वृत्ति उदय होती है। एक सिद्धांत है, उन्होंने 15-20 किताबें लिखी, तो उसमें लिखा था किताब सब की सब दूसरी है, कोई मत करो। एक दिन सभा दी दो तो एक सज्जन से उनकी 15-20 किताब काम के काम करने के सभा गए, तो उन्होंने भी ज्ञान मान लिया कि किताब सब झूठी होती, उन्होंने भी व्याख्या दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसलिए हम किताब फाड़ करके सोचना शुरू करते हैं। अरे क्या किताब है महाराज, वो सज्जन कहते हुए बोले, अरे इनकी लिखी किताब कहते हो क्या? नहीं नहीं, देखो पहले इनकी फाड़ देने तो फिर हम भेज भी पा रहे हैं। पहले देर पाड़ो पीछे इसके पास विचित्र चौपड़ी है उनको मह रहे हैं। वेदांत वाक्य के विचार की जरूरत नहीं है, आओ हम दूसरे किसी प्रमाण से। अरे भाई, प्रमाण माने हमारे अंतःकरण में आत्मा और ब्रह्म एक है, इस प्रकार की बोध वृत्ति का उदय होना चाहिए। तो अंतःकरण तो है भीतर, और रूप के बारे में ये लाल है, ये काला है, ये तो आंख भेज देती है। रूप विषयक संदेश आंख अंतःकरण में भेज देती है, और अंतःकरण में हम लाल और काला देख लेते हैं। परंतु अनंत विषयक संदेश हमारे हृदय में पहुंचाकर हमारे हृदय को ब्रह्माकार कर दे, इसको क्या नाक करेगी कि आंख करेगी कि कान करेगा, कौन करेगा? है ना, तो वृत्ति ब्रह्मात्मैक्य विषयक वृत्ति जनकत्व जिसमें होगा उसको प्रमाण बोलते हैं। तो बोले भाई, हमको संस्कृत भाषा पसंद नहीं है। ठीक है, तुम हिंदी में बोलो, प्राकृत में बोलो, गुजराती में बोलो, मराठी में बोलो, लैटिन में बोलो, रशियन में बोलो, चीनी में बोलो, किसी बोली में बोलो, लेकिन हमारे अंतकरण में आत्मा ब्रह्म है। ब्रह्म कैसा? ब्रह्म भी मामूली नहीं, निराकार, निर्विकार, एक रस, निर्कर्मक, अकाल, अदेश, अद्रव्य, असजातीय, अभिजातीय, अस्वगत भेद वाला ऐसा ब्रह्म हमारा आत्मा है। इस प्रकार की बुद्धि हमारे अंतकरण में पैदा हो है, उसको प्रमाण कहते हैं। बोले ब्रह्म, किसी इंद्रिय से देखो, एक इंजेक्शन लगाते हैं और तुम्हारी नाक ब्रह्म को, तुम्हारी नासिका जो है वो ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न कर देगी। तो नासिका गंधाकार वृत्ति उत्पन्न करने के लिए है, ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न करने के लिए है, जिह्वा रसाकार वृत्ति उत्पन्न करने के लिए है, रूपाकार वृत्ति उत्पन्न करने के लिए है। तो वेदांत बात किए, इस सिवाय दूसरा कोई अंतकरण में ब्रह्मात्मैत्याकार बोध उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है। क्यों? तो इंद्रिया विषयत्वेन संबंधात् ग्रहणा, क्योंकि ब्रह्म वो चीज है जो किसी इंद्रिय का विषय नहीं है। तो बोले हम कार्य देश के कारण का अनुमान कर रहे हैं, तो बेवकूफ है, सीधी बात है। ये तो मालूम पड़ेगा कि ये कार्य है तो किसी के साथ इसका संबंध होगा, किसी न किसी कारण से ये उत्पन्न हुआ होगा, इतना तो आप समझ लेंगे। पर वो कार्य अणु से पैदा हुआ कि ब्रह्म से पैदा हुआ कि अभाव से पैदा हुआ कि प्रकृति से पैदा हुआ कि शून्य से पैदा हुआ, कार्य को देख करके आप कारण सामान्य का अनुमान कर सकते हैं। आत्मचैतन्य ही कारण है, इसका अनुमान कैसे होगा? संबंधात् ग्रहणात्, क्योंकि धुएं और अग्नि का संबंध गृहित रहता है तब अनुमान होता है। कार्य देखने में आता है और कारण देखने में नहीं आता है। तो फिर ये देखा गया जो कार्य है वो किस कारण के साथ संबद्ध है, उस कारण को बिना देखे ही कल्पना कर लेंगे। हमारे, अरे भाई देखो, आज हरकिशन दास जी का वो अनुभव सुनना है। अशुभानि निरासस्ते तनोति शुभ संततिम् स्मृतिमात्रेण यत्पुंसा ब्रह्म तन्मंगलम् परम्। कल्याण रूपत्वात् सर्व कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलम् गुरुः। ॐ शान्ति शान्ति। की बात, दुनिया से निराली है, ये आपको उदाहरण के रूप में समझाता हूं। हमारे अंग्रेजी पढ़े लिखे जो मित्र लोग हैं वे हमको बताते हैं कि पाश्चात्य लोग हमारे भारतीय सिद्धांतों पर भी आक्षेप करते हैं ये या तो पलायनवादी हैं और या तो भावनावादी हैं, भावुक। तो पलायनवादी का अर्थ क्या है कि जैसे किसी को घर में गांव में तकलीफ हुई और वो भाग के हिमालय की किसी गुहा में चला गया, वो धरती पर सो लेता है, पेड़ से फल फूल तोड़ के खा लेता है, नंगे रह लेता है, लेकिन लोगों के बीच में आना पसंद नहीं करता। वो गुफा के अंधकार में बैठ करके शांति का अनुभव करता है। इसको बोलेंगे पलायनवादी। भगोड़ा, संसार के व्यवहार में दुख मिला और उस व्यवहार को ही वो छोड़ के भाग जाना पसंद करता है। अच्छा, बाहर तकलीफ हुआ, किवाड़ी बंद करके बैठ गए घर में, ये भी पलायनवाद है, अंधकार। बाहर देखने में तकलीफ हुई तो आंख बंद करके बैठ गए, भीतर गुहा में चले गए, हृदय गुहा में, ये भी पलायनवाद है। दूसरी बात है भावुकता। भावुकता क्या है कि अपने मन में सोच लिया कि देखो ये स्वर्ग है, ये वैकुंठ है, ये गोलोक है, और उसकी भावना में इतने तन्मय, इतने तल्लीन हो गए कि वहां आनंद लेने लग गए आंख बंद करके, और बाहर की जो सृष्टि है ये भूल गए। ये भावुकता है ना। कई लोग ऐसे हैं कि घर में चूहे हैं, नाच रहे हैं, घर में चूहे और चूहियां नाच रही हैं और वे रासलीला में नाच रहे हैं। तो एक भाव की प्रधानता इसमें हुई, भाव की प्रधानता। आपको आश्चर्य होगा, हम लोग जो गीता क्रस में रहते थे तो आपस में हम लोगों के बहुत सांकेतिक कई शब्द थे, तो उनमें एक शब्द था भावुक। जैसे किसी दूसरे का परिचय देना होता ना और हम बता देते भाई जी को, हम कह देते कि भाई जी ये बड़े भावुक हैं, तो भाई जी समझ जाते थे कि ये क्या कह रहे हैं, वो समझते थे कि ये मूर्ख है। तो तो मन ही मन आनंद की कल्पना में डूब जाना और ठोस दुनिया को भूल जाना, ये भावुकता जो है ये आक्षेप का विषय है। ठोस दुनिया को भूल जाने से किसी परमार्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती। नहीं तो सुषुप्ति में सबको सहज स्वभाव से परमार्थ की प्राप्ति हो जाती है। शराब पीने से भी संसार विस्मृत हो जाता है, भावना में लीन होने से भी संसार विस्मृत हो जाता है, सुषुप्ति में भी संसार विस्मृत हो जाता है और समाधि में भी संसार विस्मृत हो जाता है। केवल प्रपंच का जो विस्मरण है, केवल प्रपंच का विस्मरण परमार्थ नहीं है। हमें शांति चाहिए परंतु पहचानी हुई, माने प्रकाश में मिलने वाली शांति चाहिए, अंधकार में मिलने वाली नहीं। हमको आनंद चाहिए, परंतु रोशनी बुझा के घर में जो आनंद लिया जाता है वो नहीं चाहिए। माने बुद्धि को मिटाकर जो आनंद चाहिए है वो नहीं चाहिए। इसी से आप भावुकता पर आक्षेप सुनेंगे, आप निवृत्ति पर आक्षेप सुनेंगे, लेकिन चाहे कोई पाश्चात्य हो चाहे पौरस्त्य, वो विचार पर आक्षेप नहीं कर सकता। ये पुरुष विचारवान है या युक्ति प्रमाण के द्वारा विचार करता है। शिशमिषा एक होती है, शिशमिषा, शिशमिषा शब्द कैसा है, जिज्ञासा की तरह का है, ज्ञान की इच्छा जिज्ञासा, सम की इच्छा शांति की इच्छा शिशमिषा, दो पहले तालब्य सकार है और आखिरी मूर्धन्य सकार है। शिशमिषा सम की इच्छा, और एक होता है प्रेक्षा प्राप्ति की इच्छा। तो जिसको हम पाना चाहते हैं उसका ज्ञान होना जरूरी है, और उसकी प्राप्ति हुई ये ज्ञान होना भी जरूरी है। अगर कृष्ण मिले और हम न पहचाने तो कृष्ण का मिलना बेकार जाएगा, और सुषुप्ति की तरह समाधि और शांति आवे और चली जाए, हम उसको न पहचान पावे। शांति भी एक भाष्य वैयक्तिक स्थिति है, और आनंद भी एक साक्षी भाष्य वैयक्तिक स्थिति है, और साक्षी जो है वो वाक्य द्वारा अज्ञान का निवारण हो जाने पर स्वयं ब्रह्म स्वरूप है तो पहले भी ब्रह्म स्वरूप, परंतु अज्ञात दशा में अपनी पूर्णता अद्वैता का जो स्वातंत्र्य है उसका अनुभव नहीं होता, और ज्ञात दशा में अद्वैता और पूर्णता का अनुभव हो जाता है। ये बहुत मजेदार बात है कि वेदांत में जिज्ञासा का महत्व है, प्रेक्षा जो है वो साधक का लक्षण है, जिज्ञासु का नहीं। प्रेक्षा माने पाने की इच्छा, पाने की इच्छा माने प्रयत्न का पूर्व रूप, पाने की इच्छा माने प्रयत्न का पूर्व रूप। जब हम किसी वस्तु को पाना चाहते हैं तो उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न भी करते हैं, अप्राप्त की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। तो असल में वेदांत का जो लक्ष्य है वो जीवन मुक्ति नहीं है। जीवन मुक्ति को तो कई वेदांती मानते हैं, कई नहीं भी मानते। संक्षेप शारीरिक तार के मत में जीवन मुक्ति नाम की कोई वस्तु नहीं है, साक्षात ब्रह्म है। अच्छा, और ये मरने के बाद के लिए उपयोगी नहीं है, ये बिल्कुल जीवन काल में उपयोगी है, और ये दुख में भी उपयोगी है और सुख में भी, और शांति में भी और विक्षेप में भी, क्योंकि शांति और विक्षेप दोनों भासमान भासमान बाधित सत्य हैं। शांति और विक्षेप दोनों भासमान किंतु मिथ्या भासमान किंतु मिथ्या है, बाधित है। और ये जो ज्ञान स्वरूप साक्षी है ये भासमान तो है परंतु अबाधित है, माने इसके मिथ्यात्व का निश्चय कभी नहीं होता है। शांति बाधित स्थिति है, आनंद बाधित स्थिति है, अंतःकरण की एक खास खास अवस्था है, और साक्षी की जो ब्रह्मता है वो अंतःकरण के साथ कोई संबंध न रखने वाली स्वतः सिद्ध वस्तु है। तो शमीषा को सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान में, माने वेदांत की दृष्टि से जो अंतःकरण को शांत करने वाला बहिरंग साधन सम है वो, और नारायण ज्ञान को अंतरंग को शांत करने वाला साधन नहीं बल्कि अंतःकरण की शांति और अशांति में जो साक्षी है उस साक्षी को ब्रह्म बताने वाले वाक्य का नाम वेदांत है। ब्रह्म बताने वाले महावाक्य से जन्य अज्ञान निवर्तक ब्रह्मा ज्ञान निवर्तक दृष्टि का नाम वेदांत है। तो इस बात को साधारण लोग जिनके मन में जिज्ञासा की तीव्र वेदना उत्पन्न नहीं हुई है, हम नरक की ज्वाला से नहीं डरते। एक जीवन नहीं करोड़ कल्प नरक में रहने के लिए तैयार हैं, परंतु सत्य के ज्ञान से वंचित रहने के लिए क्षण भर भी तैयार नहीं है। हमें गोलोक न मिले, वैकुंठ न मिले, वहां का आनंद न मिले, उसकी कल्पना न हो, हमको उस आनंद की जरूरत नहीं है, परंतु हमको परमार्थ का यथार्थ का तत्वज्ञान होना चाहिए। तत्वज्ञान ये एक शरीर की स्थिरता और एक अंतःकरण की स्थिरता और एक अंतःकरण में होने वाली कल्पना है, उनमें हम शांति अथवा नृत्य का मजा लेने वाले, उनसे तादात्म्यापन्न, उनको मैं मेरा समझने वाले नहीं है। वो अंतःकरण की शांति, अंतःकरण का आनंद, अंतःकरण की कोई ऊंची से ऊंची स्थिति, यहां तक कि अंतःकरण सर्वाकार छोड़ करके अपने को बिल्कुल ब्रह्म से जुदा नहीं दिखाता, ब्रह्माकार हो गया, परंतु तब भी यदि अज्ञान की निवृत्ति हुई नहीं है तो ये स्थिति टूट जाएगी। और क्या है, ऐसे दर को के भरूं जो जन्मे और मर जाए, बर भरिए गोपाल जू मारो चुड़लो अमर हो जाए, ऐसे बर को के भरूं और मर जाए। तो सती के एक दिन सती जी ने, पार्वती जी ने शंकर भगवान से पूछा कि प्रभु आप इतने तो सुंदर हैं और इतने स्वस्थ हैं और इतने दयालु हैं, गौरवर्ण हो शंकर जी का, गौरवर्ण ऐसे तो गौरवर्ण हैं, स्वस्थ हैं, सुंदर हैं, दयालु हैं, सद्गुणी हैं, ये जो आपके गले में मुंड माला है इसकी कोई शोभा नहीं है, ये आप ही क्यों धारण करते हैं? कपालास्थ खोपड़ी की माला, राम राम राम, इतने सुंदर, इतने स्वस्थ, इतने दयालु हैं, ऐसे परमानंद कंद, और पहनते हैं खोपड़ी की माला। तो शंकर जी हंसे, बोले कि सती तुमको मालूम नहीं है कि ये क्या चीज है, बोले कि नहीं हमको तो नहीं मालूम। कहिए तुम कितनी बार मेरे लिए सती हुई हो, तो जितनी जितनी बार तुम मेरे लिए सती हुई हो ये तुम्हारी खोपड़ी मेरे गले जाए। बोले भला ये खोपड़ी पहनने से क्या लाभ है? बोले खोपड़ी पहनने से एक तो ये देखो कि हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं, तुम्हारी खोपड़ी भी अपने गले में धारण करते हैं, तुम्हारे शरीर की राख भी अपने शरीर में, तुम्हारे शरीर के भस्म की राख अपने शरीर में लगाते हैं, कितना प्रेम है हमारा तुमसे। बोले कि महाराज और कोई मतलब है? कहा और मतलब है ये कि ये जो तुम बड़ी सुंदरी गोरी है ना दौरी हिमाचल कुमारी हमारे सामने बैठी हो, एक दिन फिर तुम्हारा ऐसे ही सिर हमारे गले में आने वाला है, एक और बढ़ेगा आगे, तो एक और बढ़ेगा तो इससे जो मोह है ना वो मोह चित्त में नहीं आता है। ये जो आत्मदेव हैं ये हमारे सुख और दुख दोनों की अपने गले में माला पहनते हैं, ये शांति और विक्षेप की गले में माला पहनते हैं, ये सत्य का वो प्रकाश है, ये ज्ञान का वो प्रकाश है हमारा, ये ज्ञान का वो प्रकाश है कि जिसमें शांति पहचानी जाती है कि शांति क्या है और विक्षेप क्या है, और पहचान लेने पर शांति और विक्षेप दोनों एक हो जाते हैं। इसमें सुख और दुख दोनों क्या है ये पहचाना जाता है, और पहचान लेने पर ये एक ही वस्तु के दो दृश्य हैं, दो रूप हैं, दो नाटक हैं, एक ही नट कभी नटी बन करके आता है, कभी नट बन के आता है, कभी नायक बन के आता है, कभी खल नायक बन के आता है, कभी बेटा बन के आता है, कहीं बाप बन करके आता है, ये एक ही नट के रोमांचकारी दृश्य हैं। ये अंतकरण क्या है? एक अंतकरण नहीं, कोटि कोटि अंतकरण। डर जाते थे वो पहले जिज्ञासु लोग जब हम उनके बीच में तो बंबई की बात, तो यहां तो थोड़ा समाज सुधार भी चाहिए, थोड़ी है ना थोड़ा सदाचार भी चाहिए। जब हम लोगों के बीच में बोलते थे कि ये अंतकरण, इस शरीर में रहने वाला अंतकरण जितना मेरा है, उतने ही चोर के शरीर में रहने वाला अंतकरण भी मेरा है, जितना इस मनुष्य के शरीर में रहने वाला अंतकरण मेरा है, उतने ही मच्छर के शरीर में रहने वाला अंतकरण भी मेरा है, और उतना ही ब्रह्मा विष्णु महेश के शरीर में रहने वाला अंतकरण भी मेरा है। तत्व दृष्टि से ये कोई है नहीं, और यदि भासमानता की दृष्टि से है तो चोर और साधु के अंतकरण में हमारे लिए कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों में मैं ही हूं, दोनों हैं तो मेरे, और नहीं तो दोनों का अस्तित्व ही नहीं है। तो जिज्ञासु लोग घबराने लगते थे कि क्या बोलते हैं। तो ये जो सत्य वस्तु को जानने की जो जिज्ञासा है और उसको जो जानना है वो दूसरी चीज है, वो प्रकाश है जिससे हिमाचल के गर्भ में स्थित गुफा भी प्रकाशित होती है, अपना बंद कमरा भी प्रकाशित होता है और अपना हृदय भी प्रकाशित होता है, जिसके प्रकाश में नृत्य भी प्रकाशित होता है, हास्य भी प्रकाशित होता है, रोदन भी प्रकाशित होता है, सृष्टि भी प्रकाशित होती है और महाप्रलय का हुंकार भी प्रकाशित होता है। तो वो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म, वो एक एक प्याली में है ना, एक एक प्याली की सफाई करने के लिए वो नहीं है, वो ये जादू के खेल में दिखने वाली प्यालियां और इनमें भरे हुए शराब और इनमें भरे हुए अमृत और इनमें भरे हुए गंगाजल और इनमें भरी हुई गंदगी। नारायण, तो ये तो विश्व की संपूर्ण अवस्थाओं को आस्तिक दशा, नास्तिक दशा, शांति दशा, विक्षेप दशा, ये जो भेदभाव है ये न ज्ञान से सिद्ध है न विज्ञान से, ये तो समाज की एक व्यावहारिक काम चलाऊ स्थिति है जो देश भेद से, काल भेद से, समाज भेद से, आचार्य भेद से भिन्न भिन्न प्रकार की भासती रहती है। नहीं तो ज्ञान और विज्ञान दोनों में आस्तिकता और नास्तिकता का भेद नहीं है, ज्ञान और विज्ञान दोनों में धर्म अधर्म का भेद नहीं है, ज्ञान और विज्ञान दोनों में शांति और विक्षेप का भेद नहीं है, ज्ञान और विज्ञान दोनों में हिमालय की गुफा और बंबई की सड़क की भीड़ में कोई भेद नहीं है, ज्ञान और विज्ञान दोनों की दृष्टि से जो वहां है वही यहां है, जो यहां है वही वहां है, एक जड़ता की प्रधानता से है, एक चेतनता की प्रधानता से है। भेद तो सारा का सारा बौद्धिक है और अद्वितीय तत्व को भुला के है, और भेद जितना है वो सब का सब भ्रम मूलक है। भेद का तो कोई अर्थ ही नहीं है। काम चलाऊ जो समाज व्यवस्था है उसके दृष्टिकोण से अद्वैत तत्व को नहीं नापा जाता, व्यक्तिगत जीवन की दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि के जीवन से, राष्ट्रीय जीवन की दृष्टि से या मानवता की दृष्टि से अद्वैत तत्व को नहीं नापा जाता है। एक परिच्छिन्न दृष्टिकोण लेकर के, एकांगी दृष्टिकोण लेकर के अद्वैत तत्व को नहीं नापा जाता। बोले अच्छा भाई, जो सबका कारण है सो ब्रह्म, बिल्कुल गलत। कारण और कार्य का जो संबंध है वो इंद्रिय द्वारा गृहित है, इंद्रिय द्वारा गृहित है। अग्नि और धूम का जो संबंध है, अग्नि कारण और धूम कार्य, वो इंद्रिय द्वारा गृहित है, संबंध इंद्रिय द्वारा गृहित है। कार्य और कारण दोनों इंद्रिय द्वारा गृहित हैं, कारण रूप अग्नि और कार्य रूप धूम, ये दोनों इंद्रिय द्वारा गृहित है और दोनों का संबंध भी इंद्रिय द्वारा गृहित है। परंतु जगत और ब्रह्म का संबंध, जगत और ब्रह्म दोनों यदि इंद्रिय के द्वारा गृहित होते, जगत और ब्रह्म यदि दोनों का उत्पाद्य उत्पादक भाव, कार्य कारण भाव इंद्रिय द्वारा अनुभूत होता। नारायण हे भगवान, तब हम कहते कि ये कार्य है और ये कारण है। जहां कार्य ही इंद्रिय के द्वारा गृह्यमान है, कारण इंद्रिय के द्वारा गृह्यमान नहीं है, वहां इंद्रिय और मन और बुद्धि, ये मन बुद्धि भी इंद्रिय ही है, मानस प्रत्यक्ष को भी प्रत्यक्ष ही माना जाता है, बौद्ध प्रत्यक्ष को भी प्रत्यक्ष ही माना जाता है, और साक्षी प्रत्यक्ष को भी प्रत्यक्ष ही माना जाता है। साक्षी प्रत्यक्ष को तो बहुत लोग समझते ही नहीं होंगे कि साक्षी प्रत्यक्ष क्या होता है। जहां प्रमाण और प्रमेय का व्यवहार होता है, प्रमाण और प्रमेय का जहां व्यवहार होता है वहां इंद्रिय प्रत्यक्ष होता है, मानस प्रत्यक्ष होता है, बौद्ध प्रत्यक्ष होता है। परंतु सुषुप्ति दशा में प्रमाण और प्रमेय का व्यवहार नहीं होता, वहां न तो देखने के लिए वृत्ति का जरिया होता है और न तो देखने के लिए शब्द स्पर्शादि होते हैं, वहां सुषुप्ति केवल साक्षी प्रत्यक्ष है। तो जिस साक्षी को सुषुप्ति प्रत्यक्ष है उसी को चित्त की सारी अवस्थाएं प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि चाहे अभ्यासजन्य होवे और चाहे स्वाभाविक हो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये चित्त की स्वाभाविक दशा है, और समाधि आदि जो स्थिति है चित्त की वो उत्पाद्य अभ्यासजन्य दशा है। वो प्रयत्न जन्य और अभ्यास जन्य दशा है। तो चित्त की कोई भी दशा चाहे क्यों न हो और किसी की भी क्यों न हो, ब्रह्मा विष्णु महेश की ही क्यों न हो, विराट और हिरण्यगर्भ की ही क्यों न हो, यदि चित्त की कोई भी अवस्था है तो वो साक्षी प्रत्यक्ष है। क्योंकि जब सुषुप्ति ही साक्षी प्रत्यक्ष है तो स्पंदनात्मक वृत्तियात्मक अथवा कार्यात्मक जो दशा है तो वो साक्षी प्रत्यक्ष क्यों नहीं होगी। तो चाहे अभ्यास जन्य हो और चाहे स्वाभाविक हो, चाहे एक अंतकरण की हो चाहे दस अंतकरण की हो, चाहे चोर व्यभिचारी जुआरी की हो चाहे सदाचारी सद्गुणी योगिराज समाधि संपन्न की हो, चाहे देवी की हो चाहे देवता की हो, चाहे देवी देवता के माँ बाप की हो, जो चित्त की अवस्था होगी, जो चित्तरूप जो स्थिति होगी, उसका जो साक्षी है वो उससे न्यारा है और चित्त के द्वारा उसके साथ संबंधक ग्रहण नहीं होता। क्योंकि अनंत चित्त का विषय नहीं है, अद्वितीय चित्त का विषय नहीं है, चेतन चित्त का विषय नहीं है, ज्ञान स्वरूप चित्त का विषय नहीं है।